चित्रादि प्रकरण का 153 नंबर का श्लोक निकालो। या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिंबति मेघाकाशवदस्पष्ट चिदाभासोऽनुमीयताम्। साभासमेव तद्बीजम् धीरूपेण प्ररोहति अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासति। मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम्। मेघाकाश जलाकाश मेघाकाश जलाकाशौ इव तौ सुव्यवस्थितौ मेघवद् वर्तते माया मेघस्थित तुषारवत्। अधिवासनाश्चिदाभासः तुषारस्थ खवस्थितः। ये विचार चल रहा था माया का विचार करके अब जीव के विचार की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि विचारणीय यही वस्तु है। ईश्वर भी अचिंतनीय है, अर्थात ब्रह्म भी अचिंतनीय है और माया भी अचिंतनीय है। अर्थात तो चिंतन जहां तक बुद्धि की गति होती है वहीं तक चिंतन हो सकता है। कार्य वहीं तक जा सकता है जहां तक उसका कारण है। कारण के आगे कार्य कभी भी नहीं जा सकता है। तो ऐसा ही बुद्धि का जो कारण है वहीं तक बुद्धि जा सकती है। बुद्धि का कार्य केवल अविद्या तक है, क्योंकि अविद्या ही कारण है। बुद्धि या आगे की इंद्रिया, शरीर आदि आदि सब कार्य हैं। इसलिए यहां तक विचार कर दिया, जागृत और स्वप्नावस्था में जो भासने वाला जो प्रपंच है वह सुषुप्ति में अपने बीज में लय होता है। माया का या अविद्या का चिंतन बुद्धि करने लगती है तो बुद्धि खुद ही गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। जैसा हम सुषुप्ति को देखने का प्रयास करते हैं तो आंख कब लग जाती है कुछ पता लगता है? पता नहीं लगता है। इसका मतलब आंख अज्ञान में लय हो गई। ऐसी ही बुद्धि से जब हम विचार करने लगते हैं तो वो विचार जहां समाप्त हो जाता है उसी को ही अविद्या कहा जाता है। तो उसी को ही यहां पंचदशीकार ने कहा है कि लीनम बीजम इव द्रुमः, जिस प्रकार से बीज के अंदर संपूर्ण वृक्ष समा जाता है, लय हो जाता है, क्योंकि वहीं से निकला हुआ है, इसलिए उसी में ही उसका लय होता है। जहां से आरंभ होता है वही उसकी समाप्ति होती है। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो कहां से आया है, तो अविद्या से, अज्ञान से ही आया हुआ या माया से ही आया हुआ, इसलिए इसकी समाप्ति भी माया में ही है। इस प्रकार से ऊपर बता करके उसमें ये बता दिया कि इस कारण से अशेष जगत वासना तत्र संस्थित, उस अविद्या में जहां ये लय होता है, क्या जहां प्रपंच लय होता है, लय होने का मतलब क्या, अव्यक्त हो जाना, अदृश्य हो जाना, क्या लय का मतलब होता है जो हम उसको अनुभव करते हैं वो अनुभव करने वाली बुद्धि ही क्या हो जाती है, लय होती है। तो अनुभव किससे करेंगे, तो जो बुद्धि है वो बुद्धि उसके अंदर लय होने का मतलब क्या, लय होने का मतलब होता है संस्कार रूप से रहना। संस्कार जैसा मिट्टी में बीज होते हैं कि नहीं होते हैं, घास के बीज होते हैं कि नहीं है, होते दिखते हैं नहीं दिखते हैं। आप जब उसका समय आ जाता है उद्भूत होने का, अर्थात बारिश हो जाती है, तो बारिश के संयोग से वो उसी मिट्टी में, जिस मिट्टी में कुछ नहीं दिख रहा था उसी मिट्टी में वो अंकुरित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मृत्यु के बाद ये जो शरीर है, या प्रलय के बाद ये जो शरीर हैं, ये शरीर उस अविद्या में ही लय होते हैं, क्योंकि शरीर जो बना है वो आत्मा से नहीं बना, शरीर जो बना है वो अविद्या से बना हुआ है, अज्ञानमय। कौन सा, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो अव्यक्त है, अदृश्य है, ऐसा जो कारण पहला, सबसे पहले कारण शरीर है अविद्या। ये जो आगे का जो शरीर है, अर्थात किसका कारण, तो सूक्ष्म शरीर का कारण। सूक्ष्म शरीर एक अंकुर है, अंकुर इस कारण शरीर से, अर्थात अविद्यामय शरीर से अंकुरित हुआ सूक्ष्म शरीर है। तो क्यों अंकुरित हुआ, तो इसके उस अविद्या में क्या है, पूर्व पूर्व संस्कार है, संस्कार। तो कह रहे हैं कि अशेष जगत, ये संपूर्ण जगत जो है, अर्थात जीव से लेकर के देह तक, नाम रूपों तक, विषयों तक, भोगों तक, भोग के भी संस्कार होते हैं, विषय के भी संस्कार होते हैं, नाम के भी होते हैं, रूप के भी होते हैं, गुण के भी, धर्म के भी, ये सब संस्कार रूप से उस अविद्या में रहते हैं, अव्यक्त रूप से, क्योंकि संस्कार अव्यक्त होते हैं, संस्कारों को हम बता नहीं सकते हैं, ना बुद्धि हमारी जान सकती है, ना मन कल्पना कर सकता है, ना इंद्रिया उसको गोचर कर सकती है। तो इस प्रकार से जो अव्यक्त अदृश्य जो संस्कार है वो संस्कार इसके अंदर रहते हैं। किस रूप से रहते हैं? तो वासना के रूप में। पंचदशीकार कहते हैं कि ये किस रूप से रहते हैं? तो वासना तत्र संस्थित हो, वासना के रूप में ये सभी संपूर्ण जगत के संस्कार जो है वो उस बीज के अंदर अर्थात अविद्या के अंदर रहते हैं। उसी को ही आगे स्पष्ट कर रहे हैं, या बुद्धि वासना तासु चैतन्यम प्रतिबिंबति मेघाकाशवत् अस्पष्ट चिदाभासो अनुमीयते। ये अनुमान किया जाता है। क्या कहा? कि या बुद्धि ही वासना तासु, जो बुद्धि रूप जो वासना है संस्कार रूप से, बुद्धि के भी संस्कार होते हैं और बुद्धि के अंदर जो वासनाएं हैं, क्या जो वासना है, वासना अदृश्य है, वासना है, वासना के भी पीछे काम होता है, क्या उस काम को ही संस्कार कहा जाता है। उस काम से ही वासना निर्माण होती है, वासना से ही इच्छा निर्माण होती है और इच्छा से ही कर्म निर्माण होता है। इस प्रकार से वो अंदर से ही कर्म अंदर से ही आया हुआ है। तो ये जो बुद्धि है उस बुद्धि में जो वासना है उस वासना में ये चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाता है, क्योंकि चैतन्य तो वहां है ही, क्योंकि चाहे वो अविद्या हो लय रूप से हो चाहे व्यक्त रूप से हो, परंतु चैतन्य नहीं है ऐसा कोई स्थान नहीं है। अविद्या में भी क्या है? चैतन्य है। अविद्या में रहने वाला संपूर्ण जगत का जो जगत है वो संपूर्ण जगत भी उसी में रहता है, तो उसमें चैतन्य है। तो कह रहे हैं कि चैतन्यम प्रतिबिंबति, जो बुद्धि में जो वासनाएं हैं उस वासना रूपी जल के अंदर ये चैतन्य का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। जो वासना है उस वासना को ही हम मोटे तौर से अंतकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतकरण। और यह बुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान। अज्ञान को जो प्रकाशित कर रहा है वो ज्ञान। क्या अज्ञान को प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तभी तो आप कहते हो कि महाराज मैं नहीं जानता हूं। नहीं जानता हूं इसको किसने प्रकाशित किया? ज्ञान। इसका मतलब अज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान अज्ञान में है कि नहीं है? क्योंकि प्रकाश के बिना तो अज्ञान का बोध कैसा होगा? इसका मतलब है कि अज्ञान में भी ज्ञान है, परंतु कैसा है वो? अस्पष्ट रूप से। क्या? अव्यक्त रूप से। क्या? वो ज्ञान तो है परंतु कैसा है? वो अव्यक्त रूप से, अस्पष्ट रूप से। ये जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही बुद्धि कहा गया है। यहां ध्यान रखो, ये जो तुम बुद्धि की जो कल्पना करते ना अपने बुद्धि की, नहीं ये नहीं, ये तो संस्कार है, संस्कार रूप बुद्धि है। समझना, जो जीव की जो बुद्धि है ये बुद्धि कैसी है? ये ज्ञान रूप बुद्धि नहीं है, संस्कार रूप बुद्धि है। ध्यान रखो, ये अनेक जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है सात्विक संस्कार, शुद्ध संस्कार, ज्ञानात्मक संस्कार है, तो ये संस्कारों का समूह है, कुंज है। ये संसार जाल संसार नहीं संस्कार संकुलम संसार जालम कहा है कि ये संस्कार का संकुल है। क्या? संसार, अर्थात जो भी उत्पत्तिवान है, जो भी उत्पन्न हो रहा है, चाहे जीव से लेकर के देह तक जो भी उत्पन्न हो रहा है, वो संस्कार जालम संसार नहीं संस्कार संकुलम संसार जालम, अर्थात ये संस्कारों का संकुल है। संकुल, संकुल का मतलब समूह, समझ गया, इकट्ठा किया हुआ समूह, और उसी से ही ये प्रपंच रचा गया है, बना हुआ है। हम अब वैज्ञानिकों के भी दृष्टि से हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, नशे है कि नहीं, कितने नशे डॉक्टर साहब? 72,000। अब क्या कितने कितनी अब ये नशे क्या है चीज, और उस नशों के अंदर जो जीवाणु, जिन जीवाणु से खून बना हुआ है, क्या, और वो जीवाणु भी जिससे बने हुए हैं, अब समझ रहे हैं ना, वो जीवाणु कई श्वेतानु और लालानु कहते कि नहीं है, अब वो कैसे बने, अर्थात उनसे भी जिससे वो बने हैं उसका नाम है संस्कार। संस्कार बहुत सूक्ष्म है, समझ ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो बुद्धि वासना जो है, उसके अंदर जो चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, अर्थात जो व्यष्टि में और समष्टि में, व्यष्टि की जो बुद्धि है वो संस्कार संकुल है, परंतु समष्टि की बुद्धि जो है वो ज्ञान रूप है। क्या होती है? वो ज्ञान रूप। ज्ञान संस्कार नहीं होते, ध्यान रखो, ना ज्ञान के संस्कार होते हैं, ना ज्ञान में संस्कार होते हैं, ना ज्ञान संस्कार है, समझ रहे ना, क्योंकि ज्ञान तो अब संस्कारों के संस्कारों में, या ज्ञान को संस्कार मानेंगे तो बड़ी आपत्ति आएगी। क्या संस्कार विकारी होते हैं कि नहीं? संस्कार नष्ट होने वाले भी होते हैं कि नहीं? तो इस ज्ञान में भी नाशापत्ति आएगी, विकारापत्ति आएगी, और फिर प्रश्न हो जाएगा कि संस्कारों को प्रकाशित करने वाला कौन? संस्कार संस्कार को प्रकाशित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कार जड़ है। तो वही तो बता रहा हूं मैं, उसी के तरफ तो ले जा रहा हूं ना। अर्थात जो अनादि है, ये अनादि तत्व क्या है, उसी को ही तो ब्रह्म कहा गया है, उसी को ही तो आत्मा कहा गया है। इसलिए आत्मा को शास्त्रकार ने संस्कार्य, अप्य और विकार्य ये नहीं मानते हैं, मतलब ज्ञान विकारी नहीं है, ज्ञान संस्कारी नहीं है, ज्ञान प्राप्तव्य नहीं है, समझे, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जाता है, क्योंकि ज्ञान तो प्राप्त ही है सभी अवस्था में। तो वो जो चैतन्य है, वो चैतन्य चाहे ईश्वर के बुद्धि का नाम है ज्ञान, या ईश्वर के ज्ञान को ही बुद्धि कहा गया है, बोध रूप, वो ज्ञान कैसा है? बोध रूप। बोध रूप का मतलब अनुभव रूप। अनुभूति ही स्वयं प्रकाशा। ये जो अनुभूति है ये अनुभूति स्वयं प्रकाश है, अर्थात ये जो ज्ञान है जो ईश्वर का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो बताया है श्रुतियों ने लक्षण, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान इस ज्ञान को ही समष्टि बुद्धि कहा गया है। चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, ध्यान देना, सूक्ष्म समझ लेना, ये आप समझोगे तो संसार के मूल को समझोगे। जीव क्या चीज है, ईश्वर क्या चीज है, समझ लेना, और संसार क्या चीज है आदि आदि आगे की सब आप समझ सकते हो। इसलिए थोड़ा ध्यान दे करके सुनना, सोना नहीं कोई, और सोते हैं तो कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। हाँ, जागोगे तो पाओगे, नहीं तो जो सोता है वो खोता है, आप समझ लेना खोता का अर्थ। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां जो समष्टि जो बुद्धि है, अर्थात ये जो ज्ञान है समष्टि ज्ञान, ईश्वर रूप ज्ञान, समझना, इस ईश्वर रूपी ज्ञान में माया है कि नहीं है, माया है कि नहीं है, माया है तो माया के गुण भी है कि नहीं है, माया के गुण भी है, समझना, गुण है तो गुणों की चेष्टा होगी कि नहीं होगी, तो उस चेष्टा के संस्कार होंगे कि नहीं होंगे, अर्थात कर्म होगा कि नहीं होगा, कर्म होगा तो फल भी होगा कि नहीं होगा, सब होगा। तो ये जो समष्टि चैतन्य है, जो ज्ञान रूप है, जिसको हम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि कहते, ईश्वर का लक्षण करते, ईश्वर का लक्षण है, ब्रह्म का लक्षण नहीं है, ध्यान रखो, इस लक्षण वाला बन गया है, इस लक्षण, ये लक्षण तत्व का निर्देशात्मक होता है, निर्देश मात्र है, ये क्या है, निर्देश है, अर्थात दूर रह करके वस्तुओं का संकेत कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो समष्टि बुद्धि है, अर्थात जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर वासना है, वासना क्या, अर्थात ईश्वर के अंदर जो ज्ञान रूप है, ये ज्ञान भी कैसा है, माया में पड़ा हुआ जो चैतन्य का आभास, ध्यान रखो, इसी की तरफ पंचदशीकार ले जा रहे अभी, तो इस माया में पड़ा हुआ जो चैतन्य का आभास है, उस आभास मतलब वो चैतन्य अज्ञान को माया को प्रकाशित करने वाला है, इसलिए आभास मानना पड़ेगा आपको, क्या, जैसा सूर्य उदित होता है तो सूर्य का प्रकाश इस संपूर्ण जगत को, संपूर्ण पृथ्वी को, वृक्षों को आदि सभी को दिखाता है कि नहीं दिखाता है, अंधकार को मिटा करके सभी को दिखा रहा है प्रकाश। ये प्रकाश क्या सूर्य ने निर्माण किया, सूर्य ने कहा कि भाई मैं अपने प्रकाश को पृथ्वी पर ले जाऊंगा, पृथ्वी पर ले जाकर के पृथ्वी के सभी पदार्थ को प्रकाशित करूंगा, ज्ञान करूंगा, कहा है क्या, नहीं। ये तो जगत हम कहते हैं कि सूर्य ने हमें प्रकाशित कर दिया, हम सूर्य के प्रकाश को कह रहे कि नहीं कह रहे, का सूर्य कह रहा है, मैं जगत को प्रकाशित करता हूं ये सूर्य कहता है, नहीं। इसी प्रकार से जो जीव है वो जीव उस चैतन्य को जान लेता है, इसी प्रकार से कि वो ब्रह्म कैसा है तो ज्ञान रूप श्रुति जान लेती है कि वो ब्रह्म कैसा है, ज्ञान रूप है। परंतु ये जो मायास्थ जो ज्ञान है, इस ज्ञान का भी उस ब्रह्म के साथ संबंध नहीं जान रखना। क्या ये जो माया में जो चैतन्य का आभास रूप जो ज्ञान है, ये आभास रूप ज्ञान है, समझे ना। और इस आभास को ही श्रुति ईश्वर कहती है, ईश्वर। क्या या उसी का ही लक्षण करती है श्रुति। लक्षण केवल एक निर्देशात्मक होता है, दूर रह करके निर्देश करने वाला, संकेत करने के लिए होता है। बाकी लक्षण ब्रह्म का लक्षण नहीं होता है, समझे ना। क्योंकि अन्य कोई वस्तु है ही नहीं तो लक्षण करोगे किससे, पहले बताओ। लक्षण करने के लिए तो आपके कोई भिन्न चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो चैतन्य है उस वासना में, अर्थात उस जो ज्ञान है, उस ज्ञान में जो संस्कार रूप जो वासना या वासना रूप जो संस्कार, समझना, उसमें जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, मेघाकाशवत अस्पष्ट चिदाभासो अनुमीयते। कहा कि उस जैसा मेघ, मेघाकाश, उस मेघाकाश में अस्पष्ट चिदाभास अनुमीयते, क्योंकि इस प्रकार से हम जान रहे हैं, ज्ञान को प्रकाशित किया जा रहा, अपना हां अविद्या को प्रकाशित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अविद्या में ज्ञान है, ये सिद्ध होता है कि नहीं है। और ज्ञान है, उस ज्ञान को ही यहां बुद्धि कहा है, तो उस बुद्धि के, बुद्धि है, ज्ञान है, तो उसमें संस्कार भी है। क्यों, किस में संस्कार होंगे, ज्ञान में संस्कार होंगे ज्ञान के, या ज्ञान के संस्कार अविद्या माया में होंगे, माया में। हाँ, ये समझना है मुख्य, समझिए ना। संस्कार बुद्धि के अर्थात ज्ञान के संस्कार, क्योंकि ज्ञान अज्ञान नहीं था भी, तब भी ज्ञान था, समझ, परंतु अज्ञान अब भास रहा है, तो ज्ञान नहीं होता तो अज्ञान प्रकाशित होता नहीं होता, समझ। तो इसका मतलब है कि जो अविद्या में ज्ञान का जो आभास है, तो उस आभास के अंदर दोनों का संयोग हो गया, किसका, ज्ञान का और अज्ञान का, ब्रह्म का और माया का। क्या, ब्रह्म का और माया का दोनों का संबंध हो गया, तो तीसरी वस्तु कहलाई गई है ईश्वर, समझे ना। तो अब ये ईश्वर माया से युक्त हो गया कि नहीं है, और चैतन्य का उसमें आभास पड़ गया, तो आभास पड़ना क्या हो गया, ज्ञान का संस्कार हुआ कि नहीं है, वो संस्कार किस में है, माया में, समझे ना। अब वो जो संस्कार है, वो संस्कार, अब उस संस्कार में सब कुछ आ जाता है, समझे ना। क्योंकि संस्कार बीज होता है, बीज किसका, प्रपंच का, आगे का, समझना। यही संस्कार ही तो ईश्वर को संकल्प करने के लिए मजबूर कर देता है, ध्यान रखो। क्या ये जो माया का और ब्रह्म का जो संबंध है, उस संबंध से ज्ञान का संस्कार माया में पड़ गया, तो माया संस्कार रूप हो गई, वो संस्कार रूप माया ही उस चैतन्य के अंदर विकार निर्माण करती है। क्या विकार निर्माण करती है, एको हम बहुश्याम, समझ रहे ना, एको हम बहुश्याम, मैं एक अनेक हो जाऊं, ऐसा उसके अंदर ये संस्कार संकल्प का कारण बन जाता है, समझ लीजिए ना। और वो संकल्प क्रिया का कर्ता बन जाता है, उस संकल्प से ही क्रिया निर्माण होती है। तो संकल्प क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है, समझ में। तो ये जो है, या इस प्रकार से कह रहे हैं कि क्योंकि ये उसमें है, अस्पष्ट रूप से है, इसलिए कहा है कि मेघाकाशवत अस्पष्ट चिदाभास हो, मेघाकाश के समान, अर्थात आकाश है, आकाश में मेघ और मेघ में आकाश, मेघ आकाश में है, तो ये आकाश कैसा है? अपरिछिन्न है, अपरिछिन्न, समझे ना। परंतु उस आकाश में जब मेघ आ गए, आकाश परिछिन्न बना क्या? आकाश परिछिन्न बना नहीं, आकाश में मेघ आ गए और उस मेघ में आकाश, बात समझ में आ रही ना। तो मेघ में जो आकाश है, आकाशस्थल लिंगात, उस ईश्वर का ई लिंग है। इस मेघ में जो आकाश है, ये आकाश, इसको क्या कहा है? ब्रह्माकाश, ब्रह्म का ही, ब्रह्म ही आकाश है कि नहीं है। और वही मेघ के अंदर जो परिच्छिन्न, परिच्छिन्न बन गया कि नहीं बन गया? वो परिच्छिन्न बन गया। अब जो उसके अंदर जो आकाश है, वो आकाश कैसा है? चैतन्य तो उसमें है, परंतु कैसा हो गया? स्पष्ट रूप से हुआ क्या? अस्पष्ट। भाई मेघ, और मेघ में फिर वासना ज्ञान रूपी जल है कि नहीं है? वहां आकाश है, तो आकाश क्या? ये चिदाकाश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चिदाकाश। तो चिदाकाश, तो क्या उसके अंदर संस्कार होंगे कि नहीं होंगे? संस्कार होंगे, वासना होगी, समझ ना। इस वासना के अंदर, और ध्यान रखो, ये जो वासना है, इस वासना के अंदर चैतन्य है कि नहीं है? परंतु वो चैतन्य कैसा है? अस्पष्ट, आवरण से युक्त, उपाधि से युक्त। तो अब जो उपाधि से युक्त होगा, उसके अंदर परिच्छिन्नता आएगी कि नहीं? छोटापन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। किसी ने पूछा कि महाराज, शंकर जी तो सबसे देवाधिदेव है, फिर शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? अब जिसका ध्यान करते हैं, तो वो उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? हा? कोई अपना अपना ध्यान करता है क्या कोई? हा? और अपना अपना ध्यान करने की जरूरत होती है? ये किसका ध्यान करते हैं? ये उसी का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो उससे भी क्या है? क्योंकि ये जो भी है, ठीक है, हम उसको ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, परंतु ये सब माया से युक्त है, उपाधिक है, समझ? मतलब परिच्छिन्न है। उपाधि क्या करती है? वस्तुओं को परिच्छिन्नता आरोपित करती है, करती नहीं है, परंतु परिच्छिन्नता आरोप करने के बिना रहती भी नहीं है, अपने धर्म का आरोप करती है, समझ? अब बादल, आकाश काला हो गया कहते हैं, क्या आकाश काला हो गया? आकाश काला होता है क्या? परंतु कालापन का बादलों ने क्या कर दिया? आरोप कर दिया। बादल आकाश को कभी भी काला नहीं कर सकते हैं, परंतु आरोपित तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, समझ। इसी प्रकार से माया भी उस ब्रह्म पर आरोप करके उस आरोपित चैतन्य को ईश्वर नाम से व्यक्त करती है, समझ रही ना। तो वही कह रहे चिदाभास अनुमीयते, तो उसके अंदर जो चिदाभास है वो अस्पष्ट रूप से है, उस अस्पष्ट रूप से चिदाभास है ये निश्चित है, क्योंकि उसके बिना उस वासनाओं का ज्ञान नहीं हो सकता है, उसके बिना माया उस माया का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसका मतलब उसके अंदर चैतन्य है। ये अनुमान अनुमान के द्वारा सिद्ध किया, देखा नहीं जाता है परंतु अनुमान किया जाता है। तो कह रहे कि अनुमीयते या अनुमीयताम, इस प्रकार से अनुमान करे, समझ। हाँ, ननु तासु प्रतिबिंब प्रतिबिंबो अस्ति चेत कुत न अनुमीयत, कहा कि उसमें प्रतिबिंब नहीं है। ननु तासु प्रतिबिंब अस्ति चेत, उसके अंदर प्रतिबिंब है, ये कैसा कैसा अनुमान करे। क्या भाई अनुमान अनुमान कैसा किया जाता है? अनुमान में तीन वस्तु होती है, आप लोग जानते हैं ना, अनुमान में तीन वस्तु होती है, एक हेतु होता है, एक साध्य होता है, एक पक्ष होता है ना। तो हमें साध्य का ज्ञान नहीं हो रहा है परंतु हेतु दिख रहा है। अग्नि को हमने देख रहे, अग्नि के साथ हमारे नेत्र का संगम नहीं हो रहा है, संयोग नहीं हो रहा है, परंतु धुआं दिख रहा है, धुएं के साथ हो रहा है, समझना। जब धुआं दिख रहा है तो धुएं आप जानते हैं कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां वन्नी होता ही है, जहां भी धूम रहेगा वहां वन्नी रहेगा, ये आपको अनुमान व्याप्ति ज्ञान है। तो उस धुवे को देख करके आप अग्नि की सिद्धि करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हेतु को लेकर के साध्य को सिद्ध किया जाता है, किसमें? पक्ष में। अब यहां पक्ष क्या है, पक्ष क्या है? पक्ष है ब्रह्म, पक्ष क्या है? ब्रह्म। और हेतु क्या है, हेतु क्या है? हेतु प्रपंच है, ईश्वर कहो, जीव कहो, देह कहो, जो भी है, समझना। अब ये दिखाई दे रहा है, क्या ये सब दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपको ये मालूम है कि बिना ज्ञान का कोई भी वस्तु प्रकाशित नहीं होती है। ये व्याप्ति ज्ञान आपको है, क्या स्वाभाविक है? आप जान रहे हैं ना या देख रहे हैं, तो बिना ज्ञान का देखा जाएगा नहीं, इसका मतलब उसमें ज्ञान है। ये साध्य है ज्ञान, समझना। हेतु है वासना या कार्य जो भी है, या पदार्थ जो भी मानो, आपको इसके अंदर ज्ञान ज्ञान रूपी साध्य को सिद्ध करना है, किसमें? पक्ष में, या ब्रह्म रूपी जो आकाश, उस आकाश में जो माया रूपी बादल है, उस माया रूपी बादल के अंदर जो वासना रूप है, समझना, वो वासना में जो चिदाभास है, जो आभास चैतन्य का जो आभास है, उसके अंदर इस प्रकार से इस भाई जगत है, ऐसा आप कह रहे तो सत्ता सिद्ध हो रही कि नहीं हो रही है? हैपना सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो हैपना सत्य है या झूठे, वो बात का विचार, परंतु अभी है ये, आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब है कि चेतनता है कि नहीं है, है सिद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से कह रहे, परंतु ये कैसा है अस्पष्ट। चैतन्य है आप, ज्ञान है ये तो मालूम है, परंतु ये ज्ञान ब्रह्म है, अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, सत्य है, अविनाशी है, अमृत है, ये नहीं है। ये ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? ये ज्ञान नहीं है, समझ लिया। वही बात यहां कह रहे कि चिदाभासो अनुमीयते, कहा कि प्रतिबिंब अस्ति चेत है तो कुत न अनुमीय अनुभूयत, तो फिर उसका अनुभव क्यों नहीं होता? कहा कि इसमें यदि चैतन्य है तो उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? अनुभव तो होता है, परंतु अस्पष्ट रूप से। तो कह रहे हैं कि कुत न अनुभूयत, इस प्रकार से शंका करने पर कहते कि अस्पष्टत्वात्, ये क्यों नहीं होता है, अनुभव क्यों नहीं होता है? तो अस्पष्ट होने के कारण, आच्छादन होने के कारण या उपाधि के कारण, यही मानना पड़ेगा कि नहीं? ज्ञान तो तुम हो ही, परंतु मैं ब्रह्म हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सतचित आनंद रूप हूं, ये अनुभव होता है तुम्हें? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ज्ञान तो है परंतु कैसा? अस्पष्ट रूप से है, स्पष्ट रूप से नहीं है, अर्थात साक्षात अपरोक्षानुभूति नहीं है। अपरोक्षानुभूति तो है परंतु साक्षात अपरोक्षानुभूति नहीं है। मैं हूं इतना तो ज्ञान है कि नहीं? मैं नहीं हूं ऐसा ज्ञान है तुम्हें? कभी भी होता है? नहीं होता है। तो मैं हूं ये ज्ञान तो है परंतु मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान नहीं है। क्यों? तो ये उपाधि के कारण, समझ रहे ना? तो इस प्रकार से कह रहे कि अस्पष्टत्वात् इति आहो, इस प्रकार से बता रहे, तभी कुतः तत्सिद्धि इत्यतः, उसकी सिद्धि कैसी होगी? अस्पष्ट है ये, इसको कैसा आप सिद्ध करोगे? तो कहा कि अनुमीयताम, इसलिए अनुमान करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? अनुमान करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है और न अपरोक्ष हो सकता है, साक्षात अपरोक्ष हो सकता है, तो अनुमान करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि अनुमीयताम, अनुमान करो, कार्य है तो कारण निश्चित है। ननु मेघांश उदकस्य अस्पष्ट आकाश प्रतिबिंबवत्वेपि तज्जातीयस्य घट उदकस्य स्पष्ट आकाश प्रतिबिंबवतः सद्भावान मेघाकाश अनुमानम घटते। इसके लिए ये उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से करें कि मेघांश, मेघ का ही एक अंश, क्या मेघ में ही क्या है? उसका मेघ का ही एक अंश है, क्या है? बूंद तुषार, वो अनेक तुषारों के कण से ही क्या बन गया है? मेघ बन गया ना। भाप जो होती है, भाप पर ही तो बादल बनते हैं कि नहीं है? तो भाप किससे निकली है? पानी और अग्नि, इन दोनों के संयोग से क्या बन गई? भाप बन गई। क्या बन गई? भाप बन गई। तो उस भाप, वो भाप ही बादल कहलाए हैं, समझे ना? अब उस बादल में या उस भाप में जल के कण है कि नहीं है? तुषार जल के कण है, समझ। और उस कण के अंदर जो अग्नि की उष्णता है या प्रकाशता है वो है कि नहीं है उसके अंदर, पर दिखती है क्या? नहीं दिखती है। जल है तो या तुषार है या बादल है तो उसमें अग्नि की उष्णता भी है। ये कार्य है कि नहीं है? यही बता रहे हैं कि ननु मेघांश उदकस्य अस्पष्ट आकाश प्रतिबिंबवत्वेपि, कहा कि मेघांश में जो उदक है अर्थात जो उदक जलांश है उसके अंदर जो अस्पष्ट रूप से जो प्रतिबिंब आकाश प्रतिबिंब आकाश का जो प्रतिबिंब है वो अस्पष्ट होने पर भी कह रहे हैं कि तज्जातीयस्य घट उदकस्य अस्पष्ट अस्पष्टाकाश प्रतिबिंबतः सद्भावान अर्थात तज्जातीयस्य अर्थात उसी जाति से जैसा वहां है, समझे ना, जैसा मेघ में है, मेघ में जो जलांश है उस जलांश में जो आकाश आकाश है वो कैसा है? अस्पष्ट रूप से जैसा वहां है तो उसी जातीय का अर्थात उसके समान ही। घट उदकस्य, अब वहां क्या कहा? मेघ और यहां घट, समझ। घट उदकस्य जैसा वहां भी अस्पष्ट है ऐसा यहां भी घट, घट में जल, समझ ना, और जल में आकाश। घटोदकस्य स्पष्ट आकाश प्रतिबिंबवत, अर्थात घट के अंदर जो जल है उस जल के अंदर जो आकाश है स्पष्ट रूप से जो दिखता है, समझे ना, इसको लेकर के वो भी अनुमान करना पड़ेगा। क्यों यहां दिखता है कि नहीं आपको? ये प्रत्यक्ष आप कर रहे हैं, समझ में? हाँ, तो जैसा यहां है ऐसा ही वहां भी कर सकते। तो कहते कि स्पष्ट आकाश प्रतिबिंबवत सद्भावान अर्थात उसका सद्भाव होने से मेघ आकाश अनुमानम घटते, तो उसमें ही ये अनुमान घटित होता है। यह तथाविध दृष्टांत अभावात कथम अनुमान उदय इति आशंक्य। अब इस पर कहते हैं कि इस प्रकार से ये तथाविध उसी प्रकार से अर्थात वहां तो ठीक है परंतु यहां दृष्टांत क्या देंगे आप? दृष्टांत का क्या है? अभाव है। इसलिए कह रहे हैं कि कथम अनुमान उदय, फिर जब दृष्टांत का ही अभाव है तो अनुमान कैसा उत्पन्न होगा? दृष्टांत को लेकर अनुमान किया जाएगा, समझे ना। तो यहां तो क्योंकि ऊपर ईश्वर के इसमें वो चैतन्य के अंदर, समझे ना, तो यहां दृष्टांत का अभाव होने से अनुमान का उदय कैसा होगा, इस प्रकार से शंका कर रहे हैं। अत्रापि तथा विद दृष्टांत संपादनाय आहो, यहां भी दृष्टांत संपादन करने के लिए अर्थात दृष्टांत बताने के लिए या पंचदशीकार इस 54वें श्लोक के अंदर कहते हैं कि साभासमेव तद्बीजं धीरूपेण प्ररोहति अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासति। कल कर लेंगे इसको, नहीं कल तो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।